إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sifa alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao alitangaza kuwaridhia na akawapa bishara njema ya kuwaingiza katika rehema yake siku ya kiyama, akawapa bishara njema ya kuwapa nusura yake na nguvu itokayo kwake, ambao ni masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa sifa zao, hii ni miongoni mwa sifa kubwa, na hawezi kuifikia sifa hiyo illa man rahima rabbuk, ni kutakasika nyoyo zao baina yao, ni kuwa na huruma wao kwa wao, kuhurumiana na kuepukana na hasad, kuepukana na ghishi, kuepukana na sifa ya hiqdi, kuoneana kiroho mbaya. Hizi sifa hawakuwa nazo, na Allah aliwatakasa kwa sifa hizi zilizotakasika, akawaondolea kwa sifa hizo zisizo nzuri. Na leo tunapolingania manhaji hii ya haki, manhaji hii ambayo ni urithi, sisi tumezaliwa miaka michache iliyopita, hali ya kuwa manhaji hii kuna ambao tayari wameshaingia wakapita, wakapita salama, leo ni wakati wetu. Kwa hiyo tulitambue na hili, haitaishia kwa mtu kuweza kuziweka ndevu zake vizuri, kuweza kuipunguza suruali na kanzu yake na kikoi kikafikia pazuri, kuweza kusema hitma ni bid'a, maulidi haifai na mengine miongoni mwa mabid'a, hali ya kuwa nafsi zetu, vifua vyetu, nyoyo zetu zina hasad. Hii bado itakuwa hatujaifikia sifa nzuri waliokuwa nayo maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili nalo kama tunaona tumetahiniwa, basi wa kumuelekea yupo Allah subhanahu wa ta'ala, atuondolee gonjwa hili. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja masahaba, miongoni mwa aliyowataja nayo mazuri, aliposema Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari, akasema ruhama'u bainahum. Muhammad ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja naye ni wakali mno kwa makafiri. Akasema Allah miongoni mwa sifa zao ruhama'u bainahum, wana sifa ya kuhurumiana wao kwa wao. Na hii imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, kama ilivyo katika Muslim, anasema tara almu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tara'umihim kamathali aljasadi alwahid, utaona waumini jinsi wanavyopendana, kuhurumiana na kutakiana kheri. Akatolea Mtume sifa yao, anasema ni kama unavyouona mwili wa mtu mmoja, idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sairul aljasad, ikiwa kiungo kimoja kitapata maumivu, basi mwili wote au viungo vingine vyote vya mwili vitaambizana, vitapeana habari kwamba mwenzetu kidole anaumwa. Bisahari walhumma, kama kukesha watakesha wote, jicho litakesha, sikio litakesha, ubongo utakesha kwa maumivu yaliyopo kwenye kidole, kadhalika kidole kitakesha na ukucha hautopata raha kwa maumivu yaliyopo kwenye sikio, kadhalika sehemu nyingine katika mwili. Huu ni mfano ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam anaupiga, jinsi wanavyotakiwa wawe waumini, wawe Waislamu kwa dini ambayo yeye ndiye mfundishaji wake. Hivi ndivyo wanavyotakiwa wawe. Ndugu zangu katika imani, ilipotokea siku moja Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hadithi ipo katika Musnad wa Imam Ahmad na Sheikh Albani akasema ni hadithi sahihi, anasema bainama nahnu julusun, wakati sisi tumekaa ma'a rasulillah, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqlau alaykum rajulun min ahli aljanna, sasa hivi atatokea mtu yeye ni miongoni mwa watu wa peponi. Fatala rajulun min al-ansar, akatokea mtu mmoja miongoni mwa watu wa Ansari wa Madina, tanfifu liyatuhu min wadhuihi, hali ya kuwa ndevu zake zikiwa zinatoka zinadondoka dondoka maji kutokana na udhu aliyokuwa amepata. Qad ta'allaqa 'alayhi fi yadihi shimal, hali ya kuwa ameshikilia viatu vyake kwa mkono wake wa kushoto. Akaingia, maswahaba wakamtazama, wakaona kuna kitu kikubwa kwake. Yakapita, falamma kana alghadu, ilipofika siku ya pili, Mtume akasema tena maneno yale yale wakati upo pamoja nao wale masahaba, yatlau alaykum rajulun min ahli aljanna, atajitokeza sasa hivi mtu miongoni mwa watu wa peponi. Fatala adhalika arrajul ala mithli alhalati alula, akatokea yule yule tena kwa hali ile ile ya jana, akiwa anatoka toka maji katika ndevu zake kwa udhu na amekamata viatu vyake kwa mkono wa kushoto, yule yule akaja kukaa. Ilipofika siku ya tatu, na Mtume akasema tena maneno yale yale, na akatokea yule yule tena. Abdullah ibn Amri ibn al-Asi akasema hapana, anataka kufuatilia kukijua kuna kitu gani kwa huyu mtu. Iwaje bishara ya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu inarudi kwa mtu yule yule? Akaomba ruhusa kwa baba yake akalale kwa yule mtu, akapambana na baba yake akamkubalia, haya nenda. Akaenda kuomba ruhusa kwa mwenyewe huyu, akamwambia sawa, akalala naye siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, hamuoni akiamka. Zimepita siku tatu, hajamuona akinyanyuka usingizini, akasimama akaswali sana, ili aseme huyu mwenzetu, jamani, kuanzia kuswali isha mpaka swala alfajiri inatokea, yeye hata usingizi hagusi. Labda siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu zimetimia, akamuuliza kutokana na ile bishara aliyosikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, bwana, mimi sijahama nyumbani kwamba nina ugomvi na baba wala, lakini tatizo au lililonipeleka kwako ni hili ambalo nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akilizungumza. Siku ya kwanza ulitokea wewe, siku ya pili ukatokea wewe, siku ya tatu ukatokea wewe. Akasema yule sahaba, ma huwa illa ma raaita, mimi wala usidhanie nina amali nyingi kubwa, lakini ni kama ulivyoniona, ndio hivyo, ni hivi ulivyoniona ndugu yangu. Ghaira anni, lakini mimi hapa la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimina ghishan, sihisi mimi katika nafsi yangu, mimi katika moyo wangu nilivyo kimaumbile, yani kwa hakika mimi sina sifa ya kumuonea husda, hali mbaya, kinyongo mwenzangu katika Waislamu. Yani mimi na Muislamu mwenzangu kwa hakika naona moyo wangu umetakasika kabisa, mimi sihisi na wala sipati tabu yoyote, na wala ahsudu ala ahadin, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu, na wala sina sifa mimi ya kumfanyia usda yoyote mtu ambaye Allah amemkirimu kwa kheri hii akampa, ikawa mimi naumwa, ikawa mimi napata tabu, kwa nini kapata kile, kwa nini kapata kile, sipo hivyo. Mwenzangu kapata na furahi, walhamdulillah, akinyokea mwenzangu hata kama mimi sijapata, lakini yule si mwenzangu. Mimi hakika nafsi yangu najihisi ipo hivyo. Yule Abdullahi akamwambia, hadha alladhi balagat bika, hadhihi hiya allati balagat bika, hili ndilo ambalo limekufikisha hapa mpaka ukapata daraja kubwa. Hii sifa ya kusalimika nafsi, sifa ya kutakasika kiroho kwa mwenzio katika waumini, kumjengea dhana nzuri, kukaa naye kwa moyo mzuri na kumtakia kheri na kutamani apate mazuri, na akiyapata kumwombea dua, Allah mhifadhi aendelee vizuri katika kheri hiyo, hii ni daraja kubwa uliyoifikia ndugu yetu. Hii ndiyo sifa ya masahaba. Lakini mwisho wa riwaya huyu Abdullahi akasema, wa hadha alladhi la nutiku, hili ndo ambalo sisi hatuliwezi. Hii ni kuonesha kwamba miongoni mwao kuna ambao wana vitu, lakini hivi vitu ni kama alivyosema Allah akiwaelezea sifa yao wale ambao ni watu wa peponi, akasema Allah, walkadhimina alghaidha walafina anin nas. Inawezekana mtu akatahiniwa katika maumbile yake, akaingiziwa na Allah mtihani huu katika moyo wake, lakini aangalie kauli ya Allah. Na hii ndio sifa ya masahaba, imma atakasike kwa asilimia zote au awe ni mwenye sifa hii, walqadhimina alghaidha, ni wale ambao wenye kuzuia hasira zao, chuki zao, wanajitahidi kuzizuia ili isiwe na athari yoyote kwa mwenzi. Mbili, walafina anin nas, na ni wenye kuwasamehe wenzao ikitokea kuwakosea. Lakini hili tatizo sasa hivi limekuwa kubwa, hatujapambika na sifa hii ambayo walikuwa nayo hawa ambao leo tunaunadi mwenendo wao, tunaongozana, tunahamasishana mwenendo wao. Upande huu, upande huu kuna tatizo. Ndugu zangu katika imani, mtu amuombe Allah asalimike nafsi yake. Ndivyo ambavyo Allah anasema katika surati al-Ashr, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, wale ambao wanaokuja baada yao huko wanasema ewe Mola wetu tunaomba utusamehe. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani, na uwasamehe ndugu zetu ambao wao wametutangulia sisi katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan, Allah tunakuomba usijalie katika nyoyo zetu kupatikana husda, kupatikana sifa mbaya, kupatikana kiroho kibaya. Lilladhina amanu, kwa wale ambao wamemwamini Allah, tunaomba Allah utukinge na sifa hiyo, isipatikane hali hiyo kwenye nyoyo zetu dhidi ya watu ambao wamekuamini wewe. Rabbana, ewe Allah, innaka, hakika wewe raufur rahim, ni mpole na mwingi wa huruma. Hii ni dua ambayo mtu aiombe, mtu amuepushie yasiyofaa katika nafsi yake, asije kuitekelezea nafsi maamuzi yake. Hapa Allah anatutahini kutuona jinsi tunavyoweza kudhibiti nafsi zetu. Jamani, manhaji yetu ni haya, ni miongoni mwa ambayo tunatakiwa tupambike nayo. Allah atuafikishe tuwe hivyo, tena kisawasawa Allah anavyopenda na kuridhia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, anasema Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dabba ilaykum da'ul umam. Qalu ya Rasulullah, wama da'ul umam? Qala al-ashr, al-asharu wal-baghyu hiya al-haliqa, wa la aqulu haliqatu ash-sha'r walakin haliqatu ad-din, au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Anasema ugonjwa huu utaingia kwenu, uliwapata waliotangulia. Masahaba walipouliza ni maradhi gani hayo, ugonjwa gani, akasema ni al-ashar wal-baghyu, dhulma zitaingia kwenu kutanguliza maamuzi ya nafsi, lakini pia ni kufuranu neema, kutojali neema ambayo Allah amekuneemesha ukaishukuru. Haya mambo yataingia sana kwenu. Haya ni mambo ambayo ni al-haliqa, yatakuja kunyoa. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisemi kwamba yatakuja kunyoa nywele, bali ni al-haliqatu lid-dini, kwa maana ni yenye kunyoa dini, yatakuja kuikata, kuichanja, kuiondoa, kuivuruga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya haya yaliyopo ndani ya vifua vyenu. Mahali ambapo umeombwa utoe ithbati ya usahihi na ukweli wa yule, muda wa kuwa ni mtu ambaye kwako kuna kitu kimetangulia, utasema katika watu hawafai yule. Sehemu ambayo ulitakiwa uonyeshe kumnusuru, kumtetea nduguyo, wewe ndio utakuwa mshambuliaji wa kwanza. Haya yanaibomoa dini ya Allah na wala hayaijengi dini ya Allah. Ndio akayatolea bishara katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingine ambayo ipo katika Musnad Imam Ahmad, Sheikh Albani akasema ni Hassan, akasema sayusibu ummati da'ul umami umati wangu utapatwa na ugonjwa uliotangulia huko nyuma. Akataja kama yaliyotangulia alipoulizwa ni ugonjwa gani, akasema al-asharu wal-batar wat-tabaghudhu wat-tahasudu wat-takathuru fi dunya. Watabughudhiana kweli umati wangu, wataoneana kiroho mbaya umati wangu, watafanyiana husda wao kwa wao umati wangu, watabughudhiana hawa watakathuru fi dunia, na kila mmoja kuangalia amenyanyukia vipi kwa ajili ya dunia. Watakuwa natafuta kushindana, huyu kanyanyukia kwa hili, yule atatakiwa hawezi kunishinda mimi yule, na huyu anatakiwa anyanyukia kwa hili, atatafuta hili kwa njia zisizo sawa za sawa, ili mradi kampita yule. Katika muonekano wa mambo ya dunia haya yatakupateni, wallahi sasa hivi hatuulizi yatatokea, bali tunaogelea katika mazingira kama haya. Haya si katika manhaji, haya ni kinyume na manhaji. Yanapoingia kwa yoyote miongoni mwa watu ambao anaona kwamba yeye yupo katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aone kwamba katika hili ameikosea manhaji, bali anaikosea adabu vile vile, kwa sababu itatukanika vile vile. Dalili na dini yetu, niseme dini yetu imejengeka, alaumiwe mtu kwa mujibu wa aya, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa manhaji ya masalafu hivyo. Lakini sio kutafuta chokochoko zilizojificha kwenye kibanda cha yule ukazinyofoa huko ukaziingiza kwenye manhaji, ukatafuta ni aya gani, hadithi gani itakusogezea hapo, ukaitumia aya kama alivyosifu Allah kwa Wayahudi, yuharifuna al-kalima an mawadhi. Hii si katika kuitendea haki manhaji. Tuwe wa kweli, tuwe waadilifu, na Allah atatuuliza, kwa sababu sisi ndio ambao tumeshika mabango katika jambo kubwa hili, manhaji ya mitume, manhaji ya masahaba hadi leo mpaka mtu wa mwisho. Tuwe wa kweli, tuwe waadilifu, tuitendee haki hii njia ambayo ni njia iliyonyooka, iliyoachwa na waliotakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi nyoyo zetu zisalimike, na anayehisi ametahiniwa kitu amuelekee Allah, amuombe Allah aitakase nafsi yake, isije kuingia au kuchukua maamuzi ambayo yanakwenda kinyume na hii njia ambayo tumeachiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah atuwafikishe tukae katika manhaji kwa dhati, aqida na matendo yetu kwa ujumla. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.